Bądźcie. Bocztek.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 21. Anna Kowalik-Bankaty i zapraszam na serwis. 15 tysięcy osób jest już po dawce przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. Rusza rejestracja na szczepienia dla medyków i osób po 50. 8 nowoczesnych pojazdów będzie pomagać Straży Granicznej na Podlasiu skuteczniej zabezpieczać granice z Białorusią. 3 wydawnictwa Polskiego Radia uhonorowane Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Phoenix 2021. Dotychczas dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło w Polsce około 15 tysięcy osób. To osoby z obniżoną odpornością, m.in. chorzy na nowotwory. Te informacje przekazał w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że rozpoczyna się rejestracja na trzecią dawkę dla pracowników ochrony zdrowia i osób, które skończyły 50 lat. Obserwujemy z dnia na dzień naprawdę duże zainteresowanie właśnie osób, które chcą się zaszczepić trzecią dawką. Te skierowania są już gotowe, zgłaszamy się do punktu szczepień, te szczepienia wykonujemy. Skierowanie jest w systemie, w tym punkcie szczepień, gdzie chcemy się szczepić, możemy się udać i te szczepienie otrzymamy. Do dawki przypominającej, którą można przyjąć 6 miesięcy po pełnym szczepieniu, stosowane są szczepionki firm Pfizer i Moderna. Dobowa liczba zakażeń zbliża się do 1000. Dziś mamy 974 nowe przypadki koronawirusa i 14 zgonów. Taki wzrost jest zgodny z przewidywaniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Nie jest to gwałtowny wzrost taki, natomiast ta fala pewnie będzie dosyć długa. Tak wolno się wspinamy na tę czwartą falę, natomiast sukcesywnie tych przypadków przybywa i będzie ich pewnie przybywać. Już widzimy taką sytuację trudną, pojawiającą się w szpitalach, tam gdzie poziom wyszczepienia jest niższy. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 300 tysięcy osób. Niemal 36 tysięcy Francuzów prawdopodobnie korzysta z fałszywych paszportów covidowych, poinformowały francuskie władze. Kilkuset pracowników medycznych jest podejrzewanych o wystawianie dokumentu świadczącego o przyjęciu obu dawek preparatu przeciw COVID-19 osobom niezaszczepionym. Obecnie trwają dochodzenia w sprawie 270 pracowników medycznych, którzy mieli wydawać nielegalne dokumenty w 14 punktach szczepień. Francuskie władze przypominają, że oszustom wydającym fałszywe paszporty grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i 150 tysięcy euro grzywny. Użytkownicy tych dokumentów ryzykują karą grzywny do 45 tysięcy euro i 3 lat więzienia. Obecnie we Francji paszporty covidowe są wymagane od wszystkich osób dorosłych, które chcą uzyskać dostęp do miejsc kultury, barów, restauracji, niektórych środków transportu i szpitali. Pracownicy służby zdrowia, którzy nie posiadają dokumentu, nie mają prawa do wykonywania zawodu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 8 nowoczesnych pojazdów operacyjnych trafiło do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mają pomóc funkcjonariuszom skutecznie zabezpieczać granice z Białorusią. Podstawą jest kamera termowizyjna, która obserwuje w nocy przy całkowitej ciemności. Obserwator z dużej odległości, ponad kilometra, może zidentyfikować poruszające się obiekty. Starszy chorąży sztabowy Grzegorz Romanowicz z Komendy Głównej Straży Granicznej. Około 15 km możemy wykryć, ale przy bliższych odległościach zidentyfikować, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę. Jak również tak bliskiej odległości już możemy zidentyfikować, czy i jaki przedmiot posiada. Monitor dotykowy, czyli kolejna nowość w stosunku do wcześniejszych wersji. Operator ma wszystko bardziej pod ręką. Kapitan Łukasz Lewczuk z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Kamery, czyli czujniki, również posiadają większe możliwości wykrywania obiektów. W związku z tym z większych odległości możemy wykrywać sytuacje, w których musimy wykryć nielegalnych imigrantów. No i w związku z tym możemy szybciej reagować. Kilka tego typu pojazdów trafiło także na granicę z Rosją i Ukrainą. Polskie Radio uhonorowane Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Phoenix 2021. Kapituła przyznała Phoenixa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za 3 wydawnictwa. 1920, Bitwa, która ocaliła Europę, Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia Misja. Z nagród dumna jest prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To wielka radość i wielka duma i dla mnie jako prezesa zarządu i generalnie dla wszystkich pracowników, także tych, którzy bezpośrednio nad tymi wydawnictwami pracowali, którzy dokonywali wyboru nagrań, ale opracowywali także ikonograficzną część do tychże płyt, bo trzeba zaznaczyć, że to są wydawnictwa ikonograficzno-fonograficzne i to wymagało ogromnej pracy. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia 26. Targów Wydawców Katolickich. Nagrody zostaną wręczone w sobotę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Robert Krzędowski. Piłkarze ręczni Łomży-Wiwekielce wygrali u siebie z węgierskim Telekom Veszprém 32-29 w drugim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na koncie po dwóch spotkaniach mają jedną wygraną i jedną przegraną, bo w zeszłym tygodniu nie dali rady na wyjeździe zespołowi z Bukaresztu. Dziś do wygranej najbardziej przyczynił się rozgrywający Aleks Dujszebajew. Przy jego nazwisku zapisano 7 trafień. Jednego gola strzelił za to w meczu Napoli Piotr Zieliński. Drużyna z Neapolu wygrała 4-0 z Sampdorią Genua w meczu piątej kolejki piłkarskiej Serie A. Mniej szczęścia do bramek mieli kibice w Łodzi. Tam ŁKS grał z Krakowią w 1/32 finału Pucharu Polski. Po remisie 0-0, bezbramkowej dogrywce i rzutach karnych lepszy ŁKS, czyli pierwszoligowiec, wyeliminował ekstraklasowicza. Dogrywka dziś także w koszykarskiej ekstraklasie, czyli Energa Basket Lidze. King Szczecin podejmował Zastal Enea Zielona Góra. Po 4 kwartach było 84-84. W dogrywce zielonogórzanie zdobyli 12 punktów, a King tylko 2, więc to Zastal notuje 4. zwycięstwo w sezonie i jest liderem tabeli. I jeszcze wracamy w sporcie do organizacyjnej informacji dnia, ale bardzo ważnej. W Dusznikach Zdroju powstanie 8. w kraju ośrodek przygotowań olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu. Wykorzystana zostanie infrastruktura biathlonowa, a powstaną m.in. tor bobslejowy i olimpijska pływalnia. Plan budowy tego ostatniego obiektu cieszy jedyną polską mistrzynię olimpijską w pływaniu Otylię Jędrzejczak. To jest, mogłabym powiedzieć, historyczny dzień dla naszego polskiego pływania, ponieważ w Centralnym Ośrodku Sportu powstanie 50-metrowe pływanie. Takiej pływalni, jakiej nie mamy w żadnym ośrodku sportu. Obiekt, który jest dla naszego polskiego pływania bardzo potrzebny, na który czekaliśmy, można już powiedzieć, prawie 100 lat, bo w przyszłym roku obchodzi Polski Związek Pływacki swoje stolecie. To jest obiekt, który pozwoli nam przygotowywać się do zawodów na terenie kraju, który pozwoli nam w kluczowych momentach treningu pływackiego, w kluczowych momentach przygotowania treningowego, spędzać czas w centralnych ośrodkach sportu, bo jednak do tej pory były to ośrodki omijane przez pływaków w momencie kluczowego przygotowania sportowego, nie posiadając tej 50-metrowej pływalni. Pozostałe 7 ośrodków COS funkcjonuje w Warszawie, Cetniewie, Giżycku, Wałczu, Spale, Szczyrku i Zakopanem. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach do 17 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Noc deszczowa, padać nie powinno tylko na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Będzie mocno wiało, porywy mogą dochodzić miejscami nawet do 100 km na godzinę. Nad ranem od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno 5 Lite teraz taniej o 370 zł. Google TV Sony aż 65 cali teraz taniej aż o 1199 zł. Włączamy niskie ceny. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Raz, dwa, trzy, cztery. 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. Warszawska jesień. Zanurz się

want you to hold my hand. The night time is the right time. To zdecydowanie, tu się zgadzamy. Ale nie z Rayem Charlesem, chociaż dobrze, z Rayem absolutnie zawsze się zgadzamy w każdym utworze, ale tu oryginalnie zgadzamy się z Rooseveltem Sykesem, bo to jego kompozycja napisana w 1937 roku. W 1937 roku. Wierzyć się nie chce. A później nagrana przez Raya Charlesa w 1958, ale też nie był pierwszy, który zrobił cover tego wspaniałego bluesowego utworu, bo pierwsza rejestracja coverowa to był rok 1957 i nagrał ten utwór Nappy Brown. Do Raya Charlesa, który dziś obchodziłby swoje 91. urodziny, będziemy jeszcze po zachodzie słońca w Trójce wracać. Na pewno w jednym utworze. Państwo już się mogą domyślać, który to będzie utwór. On będzie na do usłyszenia. Ja przypomnę o naszym trójkowym Facebooku. Tam jest post przywitalny, przypomnę, o przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym oczywiście. Czyni twarz o książce, ciepło tam zapraszam i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za te tranzystorowe, radiowe komentarze i ciepło wszystkich. Bardzo pozdrawiam w drodze do domu, w deszczowej, szczególnie w Warszawie. To teraz podgrzejemy nieco atmosferę, bo przed nami kolejny solenizant. Co prawda wczoraj obchodził swoje urodziny 64., ale my dzisiaj świętować będziemy po zachodzie słońca w Trójce. Nick Cave. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Take yourself, lies, just keep yourself.

your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning, always and evermore, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Wczoraj skończył 64 lata. Nick Cave. Może uda nam się go zobaczyć na koncertach w przyszłym roku. To tak tylko cichutko powiem. Dzisiaj takie urodzinowe wydanie po zachodzie słońca. Kolejnym jubilatem i to w dodatku dzisiejszym zdecydowanie jest nie kto inny jak The Boss, czyli Bruce Frederick Joseph Springsteen. Kończy 72 lata. Jersey Turnpike, riding on a wet night, neath the refinery's glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty wife. The only thing that I got been bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Mind gets hazy, radio relay towers won't lead me to my baby. Radio's jammed up with talk show stations, just talk, talk, talk, talk till you lose your patience. This is State Trooper i Bruce Springsteen i muszę się Państwu przyznać, że ten utwór, ale w remiksie, który słuchacze Ciemnej Strony Mocy na pewno rozpoznają w najbliższym naszym spotkaniu, czyli w remiksie Trenta Mollera, już jest włożony między utwory, które zabrzmią w najbliższą niedzielę w programie trzecim po godzinie 21. Zresztą jeszcze o tym będę opowiadać, co tam się w niedzielę będzie wydarzało muzycznie na trójkowej antenie. Na razie Bruce Springsteen urodzinowo zdecydowanie, no i wiadomo, że bez tego utworu, który przed nami, to nie mogłoby być dzisiejszego naszego spotkania. The angel rides with hunchback children. Poison oozing from his engine, wielding love as a lethal weapon on his way to hubcap heaven. Baseball cards poked in his spokes, his boots in oil, he's patiently soaked. The roadside attendant nervously jokes as the time stroke his precious pavement. Well, the interstate's choked with nomadic hordes and Volkswagen vans with full running boys dragging great anchors, following dead end signs is hunk metal whore. Madison Avenue's claim to fame in a trainer bra with eyes like rain. She rubs against the weather-beaten frame and asks the angel for his name. Off in the distance, the marble dome reflects across the flatlands with a naked field. Off into parts unknown, the woman strokes his polished chrome and lies beside the angel's bone. The Angel. Państwo na pewno się spodziewali tego utworu, który za moment nam się pojawi na antenie, a tu no tak niespodziankowo musieliśmy sięgnąć do pierwszego debiutanckiego przecież albumu Bruce'a Springsteena, Greetings from the Asbury Park, New Jersey, wydanego w 73 roku. No to już teraz ten utwór, na który państwo oczywiście czekali. Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen, urodzinowo. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. No angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, po zachodzie słońca w programie trzecim, no urodzinowo. No przecież dzisiejsze nasze spotkanie nie mogło brzmieć inaczej, jeżeli Ray Charles skończyłby dzisiaj 91 lat. Bruce Springsteen skończył 72 lata, jeszcze wczoraj Nick Cave miał 64 urodziny. A teraz państwo się zastanawiają, co tu nagle Massive Attack robi w tym miejscu? A no to taka króciusieńka, malusieńka zapowiedź naszego najbliższego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce w najbliższą niedzielę, 26 września. 726 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce i 26 września 1994 roku. Ojojoj, drugi album Massive Attack ujrzał światło dzienne, czyli Protection. 27 lat. Aż żałowałam, że nie 26, bo by nam się tak pięknie poukładało. Na moment zostaniemy, na momencik zostaniemy z masywnymi. Najbliższe wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce w najbliższą niedzielę poświęcone będzie, oczywiście państwo już się domyślają, oczywiście, że Massive Attack i albumowi Protection, ale nie tylko albumowi Protection, nie tylko Massive Attack, ale